Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1151 numaralı rivayetteyiz. Evet. Oturduğu zaman kuyuya ayaklarını sarkıtan ve baldırlarını açan kimse. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir ihtiyacından dolayı dışarı çıkıp Medine'deki bahçelerden birine gitti. Ben de peşinden gittim. Bahçeye girince bahçe kapısına oturdum ve kendime bana emretmemiş olsa da bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidip ihtiyacını gördü ve kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu. Ardından da baldırlarını açıp ayaklarını kuyuya sarkıttı. Bu sırada Ebubekir radıyallahu anh içeri girmek için izin almaya geldi. Ona senin için izin isteyinceye kadar olduğun yerde kal dedim. O da orada durdu. Ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidip ey Allah'ın Resulü Ebubekir radıyallahu anh yanına gelmek için senden izin istiyor dedi. Allah Resulü ona izin ve onu cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Bekir Adalant içeri girip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ tarafından geldi ve onun yanına oturdu. Sonra da baldırlarını açıp ayaklarını kuyuya sarkıttı. Bu sırada Ömer Adalant geldi. Ben senin için izin isteyinceye kadar olduğun yerde kal dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Ömer Adalant Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafından geldi ve onun yanında oturdu. Sonra da baldırlarını açıp ayaklarını kuyuya sarkıttı. Böylece kuyunun kenarı doldu ve orada oturacak yer kalmadı. Sonra Osman Radolant geldi. Ben senin için izin isteyinceye kadar olduğun yerde kal dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izin ver ve onu başına gelecek bir musibet karşılığında cennette müjdele buyurdu. Osman Radolant içeri girdi ve onun yanında oturacak yer bulamadı. Onların etrafında dolaşıp nihayet onların karşısına ve kuyunun kenarına oturdu. Baldırlarını açtı ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. Bu sırada kardeşimin gelmesi temennisinde bulunmaya ve onu getirmesi için Allah'a dua etmeye başladı. Ancak onlar kalkıncaya kadar kardeşim gelmedi. İbnül Müseyyib şöyle dedi. Ben bunu onlar oturuş şekillerini onların kabirlerine yordum. Üçü burada mescitte toplandı. Biri ise tek kaldı. Biri? Biri ise tek kaldı. Osman ise tek başına kaldı. Baki mezarlığına gömüldü diyor. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin bostanlarından veya duvarlarından, bostanlarından birisine girdi bir haceti için. Ben de onun arkasında gittim. Ve onun bostanın diyor kapısında oturdum ve dedim ki bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gidiyor hacetini giderdikten sonra o bostanlığın o havlunun içerisinde olan kuyunun yanına giriyor ve baldırlarını açıp ayaklarını kuyuya sallıyor. Baldır derken kardeşlerim bu diz kapağı ile topuk arasındaki yere denir. Sak denilen Arapçada. Bilmiyorum belki Arapçada şey Türkçede baldır biraz daha yukarı mı kastedilir ama. Türkçede şura kastedilir ama Arapçada şura kastedilir. Evet, normalde diz kapağı ile topuk arasına baldır denir kardeşlerim. Bilmiyorum belki şeydir ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın açıp şeyini yaptığı, ayaklarını saldığı yer topuğuyla, ayak topuğuyla diz kapağının arasıdır. Allah Resulü Aleyhisselam orasını sıyırıyor ve kuyunun kenarına oturup ayaklarını ne yapıyor? Kuyuya sallıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anhu geldi ve içeri girmek için yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedim. Ben de dedim ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den senin için izin isteyene kadar burada bekle dedim diyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu kapıda bekledi diyor. Ve geldim dedim ki Allah'ın Resulü. Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Senin yanına girmek için izin istiyor. Ve dedi ki Allah Resulü selam ona izin ver ve onu cennetle müjdele. Girdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yan tarafına sağına oturdu. O da tıpkı Allah Resulü aleyhisselamın yaptığı gibi elbisesini dizlerine kadar sıvadı ve ayaklarını kuyuya saldı diyor suyun içine. Daha sonra Ömer radıyallahu anhu geldi diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Ben de dedim ki bekle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vereyim. Eğer sana izin verirse sen gir. Gittim ey Allah'ın Resulü Ömer yanına girmek için izin istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona izin ver ve onu cennetle müjdele dedi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın faziletini ve cennet ehlinden olduğunu ispat eden delillerden bir tanesi ki biliyorsunuz birçok rivayet var. Ebu Bekir radıyallahu anhunun, Ömer radıyallahu anhunun cennetlik olduğuna, cennette olduğuna dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın birçok şahitliği var. Ama maalesef ehli sünnetten olmayan Şia dediğimiz özellikle İran'daki Şialar, Rafiziler Ebu Bekir radıyallahu anhuya ve Ömer radıyallahu anhuya iki şeytan demedikçe imanlarının kamil tam olmadığına, imanlarının geçersiz olduğuna inanırlar ki Allah onları kahretsin, Allah onları ateşinde yaksın. Böyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den halifeliği devraldığı o iki güzide Müslümana, mümine bu şekilde söylemeleri zaten kendilerine kafir olmaları ve cehennemde olmaları için yetecek bir beladır. Biz iman ediyoruz ki Ebu Bekir radıyallahu anhu cennettedir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu cennettedir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle haber vermiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer geliyor radıyallahu anhu. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafına oturuyor. Tıpkı onun yaptığı gibi baldırını açıp ne yapıyor? Kuyuya ayaklarını salıyor. Sonra üçüncü bir kişi Hazreti Osman radıyallahu anhu geliyor. Ve o da izin istiyor. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki bekle hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan izin isteyeyim, haber vereyim. İzin verirse girebilirsin ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber verdiğinde buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ona izin ver. Ve başına gelecek bela ki burada onun katledilmesi, öldürülmesini kastetmiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Bununla beraber onu da cennetle müjdele buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir başka rivayette Hazreti Osman radıyallahu anhu Allahul Müstaan, Allah yardımcımız olsun, Allah yardım etsin diyerek ne yapıyor? O temennide bulunuyor ki biliyorsunuz Hazreti Osman radıyallahu anhu da şehit edilerek öldürülen sahabelerden bir tanesi. Allah hepsinden razı olsun. Bizi cennette onlara komşu eylesin. İmam Nevevi rahimullah hadisin şerhiyle alakalı diyor ki hani Hazreti Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh geliyor ve tıpkı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapıyorlar. Ve İmam Nevevi diyor ki böyle yapmalarının sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o halini bozmak istemiyorlar. Yani o rahatını bozmak istemiyorlar. Gelip aynı hareketi yapıyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmasın? O hareketini düzeltmesin ve onlardan utanıldığı için halini düzeltmiş olmasın diyerek aynı yaptıkları gibi ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağına ve soluna Ebu Bekir radıyallahu anhu ve Ömer radıyallahu anhu oturunca karşıda yer bulamayan Osman radıyallahu anhu ne yapıyor? Onların tam karşısına yer buluyor ve orada oturuyor. Ve hadisi rivayet eden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet eden İbn-i Musayyib rahimullah diyor ki ben bunu onların yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın yan yana defnedilmeleri yani kabirlerinin bu şekilde olmalarını Hazreti Osman'ın ise başka bir yerde defnedilmesine tevil ettim şeklinde söylemiştir ki bu da biliyorsunuz gerçekleşmiştir. Hadisin sonunda Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki radıyallahu anhu ben diyor kardeşimin diyor gelmesini temenni ettim. Hatta o da gelsin, o da izin istesin, o da içeri girsin, o da bacaklarını kuyuya salsın. Onu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette müjdelesin ki başka bir rivayette Sahih Müslim'de gelen rivayette ben diyor buraya geldiğim zaman kardeşimi diyor abdest alır bir şekilde bırakmıştım. Yani biz buluşacaktık ama diyor gelmesini çok istedim temenni ettim ama diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar kalkana kadar da gelmedi diyor. Demek ki onun o şekilde yani bu hadiste zikredilecek şekilde cennette müjdelenmesi o anda nasip olmamış. Evet, demek ki bu üç sahabe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu, Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve Hazreti Osman radıyallahu anhu cennette müjdelenmesiyle alakalı bir rivayet onların faziletini anlatan ve yine apaçık bir müjde mucize ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anhu gibi bir sahabenin öldürülerek, şehit edilerek vefat edeceğini haber verdiği mucizelerden bir tanesi. Allah hepsinden razı olsun. Evet, 1152. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir vaktinde dışarı çıktı. Ebu Hureyre dedi ki radıyallahu anh, o benimle konuşmuyordu. Ben de onunla konuşmuyordum. Nihayet Kaynuka oğullarının çarşısına vardı. Fatıma Allah'ın razı olsun evinin avlusunda oturdu. Hasan'a kastederek ufaklık orada mı, ufaklık orada mı diye sordu. Fatıma çocuğu getirmekte gecikti. Ben ona elbisesini giydiriyor veya onu yıkıyor diye düşündüm. Çocuk biraz sonra koşarak geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kucaklayıp öptü. Ve Allah'ım sen bunu sev, bunu seveni de sev diye dua etti. Amin. Sahih Bukhari'de gelen bir rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüzün bir parçasında, bir bölümünde çıkıyor. Ve bir grup içerisinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Ne ben konuştum ne de o konuştu diyor. Hatta Kaynuka çarşısına, Kaynuka oğulları çarşısına varıncaya kadar diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Şimdi Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anhu ne ben konuştum ne de o konuştu. Yani yürümeye devam ediyorlar. İkisi de konuşmuyor. Allah Resulü selam belki o anda bir düşünce var veya bir vahiy gelme durumu olabilir. Ya da Ebu Hureyre radıyallahu anhu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'da bir canlılık görmedikleri zaman onunla ne yapmazlardı? Konuşmazlardı ki sahabenin işi böyleydi. Allah Resulü selama karşı tavırları bu şekildeydi. Hatta diyor Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın yani kızının evinin bahçesine kadar gidiyor ve ufaklık nerede ki burada Hasan torunu Hasan radıyallahu anhu'yu kastediyor ve iki kere tekrarlıyor. Ondan sonra sanki onu diyor bir şeyler engelledi. Yani geç kaldı o çağırdığı halde ve diyor ki sahabe Ebu Hureyre radıyallahu anhu sanki diyor Allah Resulü selamın kızı Fatıma ya onu diyor ki burada nasıl tercüme etmiş? Değil. İkincisi doğru, yıkaması doğru. Ama birinci kelime sihaptır. Sihap kelimesi kardeşlerim karanfil, misk ve uttan yapılan bir nevi şeydir, gerdanlıktır. Giydirmek değil. Yani kızı Fatıma radıyallahu anha, Allah Resulü Aleyhisselam'ın torunu Hasene, işte dediğimiz gibi karanfil, misk veya uttan yapılmış, güzel kokulardan yapılan, onların ağaçlarından yapılan bir şey yapıyorlardı. Ya takıyordu ona, ki bu vardı hem erkek çocuklar için hem kız çocuklar için, ya da onu ne yapıyordu? Yıkıyordu. Yani orada elbise değil kardeşlerim, yanlış tercüme edilmiş. O ne yapıyordu? Boynuna bir kolye şeklinde bir kelimedir ki erkek ya da kız çocuklarına takılıyor. Dediğim gibi karanfil, misk ve uttan yapılan bir şey. Daha sonra o gelince hemen diyor yürümeyi şey yaptı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sarıldı ve öptü diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, İmam Nevevi rahimullah hadisin şerhinde diyor ki burada çocuklara şefkat, dostluk, cana yakınlık göstermenin ve onlarla şakalaşmanın nedir? Müstehap olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi ki biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına karşı has olarak ve genel olarak da ümmetine karşı çok büyük bir merhameti vardı ki burada da zaten torunu Hasan radıyallahu anhu'ya gösterdiği muhabbet, sevgi öyle. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torun için dua ediyor. Allahümme ahbibhu ve ahbib men yuhibbuhu. Allah'ım sen onu sevdir ve onu sevenleri de sev. Yani sen onu sev, onu sevenleri de sev şeklinde ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah'ım ben onu seviyorum, onu sen de sev ve onu sevenleri de sev diye Hasan radıyallahu anhu için dua ediyor. Biz de Hasan radıyallahu anhu'yu seviyoruz. Ya Rabbi bizi de senin sevdiğin kullarından eyle inşallah. Amin. Evet. 1153 numaralı rivayet. Bir kişi bir başkası için yerinden kalkarsa o kişi oraya oturmaz. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi oturduğu yerden kaldırıp sonra da oraya oturmayı yasakladı. Nafi radıyallahu anh dedi ki İbni Ömer radıyallahu anh bir kişi kendisi için oturduğu yerden kalkarsa oraya oturmazdı. Evet, daha önce gelen bir rivayette bir kimse geldiği bir mecliste, bu cuma günü bir mescitte olabilir ya da bir ilim meclisi veya başka herhangi bir mecliste olursa olsun, bir kişi gelip de başkasını ne yapmaz, kaldırıp o yere oturması caiz değildir. Hatta bir rivayette helal değildir. Ama ne yapın? Genişletin. Yani daha sık oturarak mekan açın ki gelen kişi de rahatça ne yapsın, otursun. Ki burada sahabenin şeyini de anlatıyor. Hadisi rivayet eden, eseri rivayet eden İbn-i Ömer radıyallahu anhuma birisi gelip kendisine şey yaptığı zaman, yer verdiği zaman, kalktığı zaman asla onun yerine oturmazdı diyor. Sahabe, Allah ondan razı olsun. Evet, 1154. Emanet. Enes şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. İşim boşalınca da peygamber kuşluk uykusu uyuyacak dedim ve onun yanından çıktım. Erkek çocukların dışarıda oynadıklarını gördüm. Ben de onların oyunlarını seyretmeye başladım. Az önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Çocuklara selam verdi. Ardından beni çağırarak bir işi için gönderdi. Ben gelinceye kadar da bir gölgenin altında oturdu. Bu işten dolayı ben annemin yanına gitmekte geciktim. Annem neden geciktin diye sorunca Resulullah beni bir iş için göndermişti dedim. Annem ne işi diye sordu ben. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırrıdır dedim. Bunun üzerine annem Resulullah'ın sırrını iyi koru dedi. Ben de o işi hiç kimseye anlatmadım. Eğer anlatacak olsaydım raviye hitaben sana anlatırdım. Evet. Enes radıyallahu anhu ki İmam Bukhari rahimullah bu hadisi zikrederken daha önce de bahsi geçen bir şeydi, hadisti. Ama farklı bir bab başlığıyla İmam Bukhari burada rivayet ediyor. Ve nedir? Emanete sahip çıkma babı, başlığı altında zikrediyor bunu. Ki bunu da hadiste de Enes radıyallahu anhu'nun rivayetine gidiyor. Ki biliyorsunuz 10 yıl boyunca Allah Resulü Sellem'e hizmet etmiş bir tane birisi, bir sahabe. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün diyor Allah Resulü Aleyhisselam'a hizmette bulundum. Onun dediklerini yaptım. Hatta diyor geldim ki baktım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaylule yapıyordu. Kardeşlerim kaylule günün ortasında yapılan istirahatın adıdır. Bu uyuna da bilir, uyunmaya da bilir. Ama gün ortasında bu öğle namazından önce olabileceği gibi öğle namazından sonra da olabilir. Öyle yani gün ortasında yapılan istirahatın adı kaylule'dir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı bir şeydir. Daha sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından çıktım ve sokağa çıktığımda baktım ki diyor çocuklar oynuyor diyor. Ben de onların oynadığı oyuna bakmaya başladım. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam yanımıza geldi ve çocuklara selam verdi diyor. Nesr radıyallahu anhu. Bu da çocuklara selam verilmesi gerektiği ve burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazusunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Sonra Enes diyor ki radıyallahu anh Allah Resulü selam beni çağırdı ve bir haceti için beni gönderdi. Kendisi de bir duvarın kenarına gölgeliğine oturdu diyor Enes radıyallahu anhu. Hatta diyor geldim Allah Resulü selamın işini gördüm ve diyor annemin yanına gelmekte geciktim. Annem dedi ki neden geç kaldın? Ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir işini yaptım. Nedir o? Bu bir sırdır söylemem dedi diyor. Annem de dedi ki öyleyse sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını muhafaza et. Kimseye söyleme ki burada da daha önce bahsi geçtiği gibi annelerin çocukları üzerindeki etkisi ve onların terbiye etmelerine dair gerekli lüzumlu olmasıyla dair rivayetlerden bir tanesi ki gerçekten evde çocukları terbiye edebilecek en etkin kişi hiç şüphesiz annedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Ki daha sonra sahabeye bile yani bunu rivayet eden sahabeye bile ne yapıyor? Raviye bile söylemiyor. Artık bu bir sırdır. Benimle mezara gidecektir. Evet. 1155. Kişi bir yöne döndüğü zaman tüm vücuduyla döner. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle vasfetmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uzuna yakın orta boyluydu. Teni beyazdı. Sakalları siyahtı. Ön dişleri güzeldi. Kirpikleri sık ve uzundu. Omuzlarının arası genişti. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Yere ayağının tamamını basardı. Ayağı düz taban değildi. Ön tarafa döndüğünde de tüm vücudu ile dönerdi. Arka tarafa döndüğünde tüm vücudu ile dönerdi. Ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh vasfediyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o andaki ümmet içerisinde, halkı içerisinde orta boylu idi ama uzuna biraz yakındı diye tarif ediyor sahabe radıyallahu anhu. Yani orta boylu ama hafif, orta boyun hafif üstünde. Yani uzuna biraz daha yakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bembeyaz bir yüzü vardı. Sakalının saçı siyahtı ve dişleri de güzeldi diyor sahabe radıyallahu anhu. Ve uzun kirpikleri vardı. Omuzları genişti ve yanakları da dolu doluydu. Bir rivayette, Sahih Müslim'de gelen bir rivayette Cabir bin Semura radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı vasfederken o diyor misle şemsi vel kamar diyor. O tıpkı güneş ve ay gibiydi diyor. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasfediyor. Ve kâne müstediran ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü de yuvarlak yüzlüydü diyor sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi vasfederken. Ve bastığı zaman da ayağının tamamını basardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düz taban değildi diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ve önemli bir şeyde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biri çağırdığında veya birini döneceği zaman böyle kafasını dönüp bakmazdı. Bütün vücudunu ne yapardı? Dönüp bakardı ya da ön tarafa tüm vücuduyla dönerdi diyor. Bu da Allah Resulü selamın hareketli birisini, yani çok böyle hantal olmadığını, çevik biri, hareketli biri olduğunu gösteriyor. Bu gelen rivayet, Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet kardeşlerim, 1156 ve 1158 zayıf. 1157 ile alakalı elimde bir şey yok. Daha önce geçmiş olabilir, bilemiyorum. O yüzden 1159'a geçiyoruz. Ama 1156 ve 1158'i zayıf olarak not edin kardeşler. 1159 olarak devam edelim. Evet. Konuşamadıkları halde bir topluluğun sözlerini dinleyen kimse. Evet. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Canlı resmi yapan kimse kıyamet günü ona ruh üflemekle mükellef tutulacak ve ona azap edilecektir. Çünkü ona ruh üflemeyecektir. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimse iki arpa tanesini birbirine bağlamakla mükellef tutulacak ve ona azap edilecektir. Çünkü iki arpa tanesini birbirine bağlamayacaktır. Kendisine kastıkları halde bir toplumun sözlerini dinleyen kimsenin kulaklarına kurşun dökülecektir. Evet. Üç tane özellik zikrediyor burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Birincisi ruh olan, yani insan ve hayvan resmi çizen kişiye kıyamet günü buna can ver denilecek. Ruh üfle denilecek. Bu ise bunu yapamayacak. O da ne yapılacak? Bu sebepten dolayı azap edilecek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, her kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatır ise ona da kıyamet günü ne yapılacak? İki tane arpa tanesi veya buğday tanesi verilecek. Bunu birbirine bağla denilecek. O da buna başaramayacak. O da bu yüzden azap görecek. Üçüncü özellik. Her kim bir topluluğun, yani onlar istemediği halde gelip kulak hırsızlığı yapar ise bu da nedir? Kıyamet günü onun kulağına ne yapılacak? Kulağının iki kulağına da kurşun dökülecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hangi şekilde olursa olsun. Hani günümüzde artık ne oldu? Teknoloji ilerledi. İşte yok kameraydı, yok dinlemeydi. Bu ne olursa olsun bu hadisin içerisine girer kardeşlerim. Yani bir kimse, birkaç kişi veya bir topluluk buraya oturdular ve kendilerini duymalarını istemiyorlarsa ve birileri de bunu dinlemek için izinsiz olduğu halde dinliyorlarsa iki kulağına da kıyamet günü ne yapılır? Kurşun dökülür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da nedir? Onların cezasıdır. Demek ki üç özellikten bahsediyor. Birincisi neydi? Canlı resmi, yani insan ve hayvan resmi çizen, ressamlık yapan. Ama tabiat resmini çizmede herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani ağaçtır vesairedir. İkincisi neydi? Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan. Ne yapılır? Cezası ne? İki tane şey verilir. Arpa verilir. Arpa tanesi. Bunları birbirine bağla der. Bu da ne yapar? Azap görür. Üçüncüsü de kendilerinin dinlenilmesini istemedikleri halde onları dinleyen, kulak hırsızlığı yapan bir kimseye de kulaklarına kurşun dökülür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 1160 zayıf kardeşlerim. 1160 numaralı rivayet zayıf. 1161. Ebu Aliye şöyle demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh ile birlikte bir sedirde oturdum. Ebu Cemre de şöyle demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh ile birlikte otururdum. O beni sedirin üzerine oturturdu. Bir gün bana yanımda kal da sana malımdan bir pay vereyim dedi. Bunun üzerine onun yanında 2 ay kaldım. Evet. Kardeşlerim, burada serir kelimesi, hani biz Anadolu şeyinde somya deriz. Karyola manasına da gelir. Hem üzerinde oturulur. Genelde oturma şey yapılır. Yani şu andaki şey de bir nevi serirdir. Ama serir yatak manasına da gelmektedir. Ama burada tabii üzerine oturulan şey karyalı olabilir. Veya biz Anadolu'da en büyük şeyimiz aslında bir somya deriz. Üzerine oturulan yerden yüksek yaygıdır. Ki sahabenin de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen, ben diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma serinin üzerine, yani o karyolanın, somyanın üzerine oturduk. Ebu Cemre diyor ki radıyallahu anh, ben diyor İbn Abbas ile beraber oturdum. O da beni karyolasına, somyasına oturturdu ve dedi ki benim yanımda kal, hatta diyor ne yapayım, sana malımdan bir pay verelim. Ben de diyor onun yanında 2 ay boyunca kaldım. Şimdi kardeşlerim, Ebu Cemre bir rivayette Farisça bilen bir kimseydi. Ve İmam Nevevi naklediyor bunu rahimahullah. O diyor İbni Abbas'la o diğer kişiler arasında Farsça konusunda ne yapmıştır? Tercümanlık yapmıştır. Ki Ebu İbni Abbas radıyallahu anh'unun da onun yanında 2 ay tutmasının sebebi de buydu demiştir İmam Nevevi rahimahullah. Yani kendisiyle işte Farsça bilen kimselerin arasında tercümanlık yapması için tutmuş, malından da bir pay ne yapmıştır? Ona vermiştir. Burada bu rivayeti getirmesinin sebebi de işte sohbetten önce de konuştuk. Bazı kimselerin böyle bir şeylere oturup veya yüksek bir yere oturup insanlara bir şeyi anlatmayı ne yapmışlardır? Kerih görmüşlerdir. Veya işte yerde oturmayı daha çok tevazudan saymışlardır. Veya artık sofilik, mofilik neyse. Halbuki sahabe olsun, biraz sonra rivayet gelecek, Allah Resulü Aleyhisselam olsun, yüksek bir yere oturmuş ve insanlara din anlatmıştır. Biraz önceki rivayette olduğu gibi. Yani sohbeti veren veya kimsenin yüksek bir yerde veya bir sedirde, bir somyada oturması ve diğer insanların yerde oturmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu tevazudan, takvadan veya hiçbir şeyle alakası yoktur. Sırf insanların onu görmesi ve sesinin daha iyi yanılması, yayılması için yapılmış bir şeydir. Bazıları bunu kerih görse de hem sahabeden hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu davranış gelmiştir. Sedirde, işte ne bileyim, somya, karyola, artık ne sayarsanız oturmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Mesela. Evet, 1162. Halid bin Dinar Ebu Halde şöyle demiştir. Basra emiri Hakem ile birlikte sedirde otururken Enes bin Malik'in şöyle dediğini duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hava sıcak olduğu zaman namazı, öğle namazını serin vakti, ikindiye yakın bir zamana bırakırdı. Hava soğuk olduğu zaman da erken alırdı. Vaktin hemen başında kıldırırdı. Evet. Enes radıyallahu anhu diyor ki, Enes bin Malik radıyallahu anhu kendisi Basra emini hakem ile birlikteyken o ne yapmıştır? Serinin, yani sedirin üzerinde oturmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıcak olduğu zaman namazı, yani öğle namazını biraz geciktirirdi. Soğuk olduğu zaman ise tam vaktinde kılar idi. Yani bu öğle namazıyla alakalı bir hükümdür. Eğer sıcaksa biraz gölgenin düşmesi beklenilebilir. Tabii vakitleri içerisinde, yani öğle vaktinin girmesinden ikindi vaktine kadar ki, yani öğle namazın vaktinde ne yapmıştır? Biraz geciktirmiştir. Çünkü bir rivayette sıcaklık nedir diyor, cehennemin coşkusundandır diye bir rivayet var. Onunla alakalı rivayette ne yapmıştır? Öğlen namazını biraz geciktirmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ama normal bir vakitte ise hemen ilk vaktinde kılmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1163 numaralı rivayet. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdim. Hurma liflerinden örülü bir sedir üzerinde idi. Başının altında iki hurma ifleriyle doldurulmuş bir yastık vardı. Vücudu ile sedir arasında ise bir elbise vardı. Ömer radıyallahu anh'ın yanına girdi ve ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona niye ağlıyorsun ey Ömer diye sordu. Ömer radıyallahu anh vallahi beni ağlatan şey Allah'ın Resulü senin Allah katında Kisra ve Kayser'den daha değerli olduğunu bilmemdir. Onlar dünyada rahat içinde yaşıyorlar. Sen ise ey Allah'ın Resulü gördüğüm şu yerdesin dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın onların ahiretinin ise bizim olması razı değil misin ey Ömer dedi. Ömer radıyallahu anh evet razıyım ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem de işte bu böyledir buyurdu. Evet. Vasfa dikkat edin kardeşler. Hurma liflerinden örülü bir hasır ve hurma yaprağı ile doldurulmuş yastık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine uzandığı şey. Ve diyor elbisesiyle onun arasında bir şey yoktu ve uzanmıştı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o sedirde yattığı şeyde o diyor hasırın, hurma liflerinden örülü hasırın bedeninde diyor izi çıktığını gördüm diyor. Evet. Bunu görünce Ömer radıyallahu anhu ağlamaya başlıyor. Yani manzarayı bir düşünün kardeşler. Bir önce dediğim gibi hurma liflerinden örülü bir hasır ve hurma yaprağı ile doldurulmuş bir yastık. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun üzerinde yatıyor. Da bir rivayette izi kalıyor. Ağlamaya başlıyor Ömer radıyallahu anhu. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü aleyhisselam. Ey Ömer diyor seni ağlatan nedir? Neden ağlıyorsun? Çünkü Allah Resulü aleyhisselam ortada ağlanacak bir durum görmüyor. Ömer diyor ki radıyallahu anhu. Vallahi ey Allah'ın Resulü. Ben diyor ağlıyorum çünkü biliyorum ki diyor sen Allah katında Kayser ve Kisra'nın krallarından Allah katında çok daha değerlisin. Hatta insanların en değerlisisin. Onlar diyor Kayser'in ve Kisra'nın kralları. Rahatlık, bolluk, dünyanın her türlü lezzeti, her türlü şatavatı, rahatlığı bunlara verilmiş diyor. Dünyada bu bolluk içinde yaşıyorlar. Sen ki Allah'ın Resulüsün ve gördüğüm şu hal üzeresin. Yani hasır üzerinde yatmışsın. İşte hurma liflerinden bir yastık onun üzerine uzanmışsın. Ve o hasır da diyor senin bedenine iz yapmış. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Hey Ömer'dir. İstemez misin? Dünyanın bütün lezzetleri, bütün neyi varsa, çiçeği, böceği, bütün ziyneti, altını, gümüşü, bütün lezzetleri onların olsun. Çünkü hepsi fani. Ve diyor ahiret ki onların ahirette hiçbir nasipleri yok. Dünya, fani dünya onların olsun. Kalıcı ahiret bizim olsun. Sen bundan razı olmaz mısın ey Ömer'dir? Ömer de diyor ki radıyallahu anh, evettir. İşte böyledir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onlara verilen dünya nimetleri, işte her türlü lezzet ancak nedir? Fanidir, geçicidir. 3-5 gün sonra geçip gidecek. Ama ahiret asıl kalıcı olan nedir budur? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Sizler kalıcı dünya nimetini istiyorsunuz. Allah ise ne istiyor? Ahiret istiyordur. Allah bizi ahirete yatırım yapanlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten bugün eskiden insanlar zorunlu ihtiyaçlarını alırlardı. Bunun için çalışırlardı. Ama şimdi artık biraz daha lüks yaşamak için sanki bir şeyleri almaya başladık. Yani israf etmeye başladık. Allah bizi o israf edenlerden eylemesin kardeşlerim. Kalıcı dünyanın lezzetleriyle avunanlardan eylemesin. O ahiret için çalışan, ahireti ümit eden ve orasını hak eden kullarından eylesin inşallah. O yüzden Allah Resulü Selam Hazreti Ömer radıyallahu anhu'yu teselli ediyor ve ağlama, üzülme, bırak dünya onların olsun, ahiret bizimdir. Rabbim hepimize hayır versin. Evet. Dünya onların olsun, ahiret bizim. İnşallah buna inananlardan eylesin Rabbim bizim. Evet, burada son bulalım. Allah hepimize hayır versin kardeşler inşallah. Allah bize hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıldan sakınanlardan eylesin. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Ahireti dert edinen, ahiret için çalışan kullarından eyle. Dünya ile avunan kullarından eyleme bizleri ya Rabbi. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.